może kogoś zaprosimy na wieczór? Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do czarnej lodówki Indesit z systemem No Frost za jedyne 1499 zł. Dodajemy 150 puszek napoju Coca-Cola. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 22 czerwca, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Polski śmigłowiec rozbił się we Włoszech. Wszystkie z 6 osób na pokładzie przeżyły. Powstanie unijnej armii coraz bliżej. Liderzy 27 mówią tak, ściślejszej współpracy w dziedzinie obronności. Jest około 300 zatruć dopalaczami miesięcznie w serwisie Trójki. O najnowszych danych. Wypadek polskiego śmigłowca we Włoszech. Na pokładzie było 6 osób. Wszyscy ocaleli. Agencja ANSA podaje, że maszyna rozbiła się niedaleko Padwy na północy. Po zderzeniu z ziemią zapaliła się. Do wypadku doszło w trakcie ćwiczeń w rejonie Massanzago w Wenecji Euganejskiej. Śmigłowcem leciało 5 polskich żołnierzy oraz 1 Francuz. Maszyna wystartowała z bazy wojskowej Rivolto. Leciała z innymi śmigłowcami. W czasie lotu zauważono płomienie wydobywające się z turbiny. Wtedy pilot próbował awaryjnie wylądować na polu. Kiedy śmigłowiec uderzył o ziemię, wybuchł. Pożar. Wszyscy znajdujący się na pokładzie zdołali się uratować. Udzielono im pomocy medycznej. Nikt nie odniósł ciężkich obrażeń. Pożar został ugaszony. W serwisie Trójki ponownie Bruksela. Jest zgoda unijnych przywódców na ściślejszą współpracę w dziedzinie obronności. Ta decyzja zapadła na unijnym szczycie. O tej decyzji i o szczegółach opowie Beata Płomecka. W ciągu 3 miesięcy mają być uzgodnione kryteria współpracy dotyczące m.in. poziomu wydatków na wyposażenie wojska, wspólnych zamówień. Końcowy etap to wspólne misje wojskowe i europejska armia. I wtedy każdy kraj zdecyduje, czy przystępuje do pogłębionej współpracy obronnej, czy zostaje poza tym kręgiem. Motorem napędzającym unijną politykę wojskową mają być Francja i Niemcy. Tak mówił prezydent Emmanuel Macron. Nous travaillons main dans la main. Współpracujemy ręka w rękę. Konsultowaliśmy się w tej sprawie także przed szczytem. C'est conseil. A Polska deklaruje, że jest zainteresowana ambitną unijną polityką obronną i pogłębioną współpracą, ale pod pewnymi warunkami. Chodzi o to, by nie była ona konkurencyjna dla NATO i by pieniądze z Europejskiego Funduszu Obronnego były dostępne dla wszystkich krajów, a nie tylko dla przemysłów zbrojeniowych największych państw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I jeszcze dziś na zachodzie, jutro w centrum i na wschodzie. Czeka nas załamanie pogody. IMGW ostrzega przed ulewami, wichurami, burzami z gradem. Na mapie ostrzeżeń dominuje kolor żółty. To jest ostrzeżenie pierwszego stopnia. Najtrudniejsza sytuacja ma być na Dolnym Śląsku. Tu obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia. Grzegorz Maciak. To nie będzie pogodny koniec roku szkolnego. Wieczorem intensywne opady pojawią się najpierw na zachodzie kraju, mówi Kamil Walczak, synoptyk z IMGW. Najintensywniejsze zjawiska będą w województwach zachodnim, czyli lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie. Tam może spać do 40 mm opadu, a wiatr może osiągnąć nawet do 100 km na godzinę. Możliwe są podtopienia, ostrzega Dawid Witkowski, hydrolog z IMGW. Prognozowane opady burzowe nie będą powodowały większych wezbrań, aczkolwiek możliwe są nieznaczne podtopienia w zlewniach mniejszych dopływów górskich, zwłaszcza Odry i Wisły, jak również na obszarach miejskich. W piątek załamanie pogody na wschodzie kraju. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Problem wciąż jest bardzo poważny, choć jego skala jest mniejsza. Mowa o dopalaczach. W 2016 roku doszło do 4000 zatruć tymi groźnymi substancjami. To dużo, ale i tak w porównaniu z 2015 mniej, bo wtedy zatruło się około 7000 ludzi. Takie najnowsze dane prezentuje Główny Inspektorat Sanitarny. Tomasz Biała z GIS-u mówi, że obecnie notuje się około 300 zatruć miesięcznie. Najczęściej trują się młodzi ludzie w wieku 19-24 lat. Kupują na przykład pewne substancje na chybił trafił, bez rozpoznania, w jaki sposób one mogą oddziaływać na organizm człowieka. Bo oczywiście tak zwane dopalacze to jest bardzo szeroki worek różnych substancji. Z ostatniego raportu NIK-u wynika, że Polska przegrywa walkę z dopalaczami. Powód to między innymi zbyt ograniczone uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Według Izby państwo i przepisy nie nadążają za rozwojem rynku dopalaczami, który przeniósł się do internetu. Jeden ma tytuł Szpital, drugi Kamienica. Muzeum Powstania Warszawskiego pokazało spoty z okazji 73. rocznicy wybuchu walk. Dwa kilkudziesięciosekundowe filmy mają zachęcać do okazywania szacunku wobec powstańców warszawskich oraz do pielęgnowania pamięci o zrywie, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Spoty służą temu, żeby przypomnieć, kim są powstańcy, ale też jakie wartości są dla nich bliskie. Że istotną wartością dla powstańców jest wspólnota. I że 1 sierpnia godzina 17, godzina W, to jest właśnie ten moment, w którym tą wspólnotę możemy zamanifestować na bardzo różne sposoby. Spoty powstały w Warszawskiej Szkole Filmowej. Jej kanclerz Maciej Ślesicki mówi, że ich realizacja była swoistym obowiązkiem. Jeżeli my teraz nie pokażemy młodemu pokoleniu, że to są nasze ikony, że to jest podstawa, na której opiera się polskość i ten naród, no to będzie nam trudno, jeżeli to nam ucieknie. Były powstaniec, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski z uznaniem wypowiada się o filmach. Spoty uważam za słuszne. To jest pokazane, że młodzi ludzie zaczynają kojarzyć fakty, że data i ci ludzie jeszcze żyją, że to nie jest tak, że powstańcy, a to byli tam kiedyś. Jeszcze żyjemy, już resztki, ale jeszcze jesteśmy. Spoty będą emitowane w telewizji, można je obejrzeć także w internecie i na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczorem i w nocy możliwe burze, możliwe także przejaśnienia, temperatura od 15 do 19 stopni, wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę, lokalnie na zachodzie do 90 km na godzinę. Jutro zachmurzenia duże z przejaśnieniami, ale znowu mogą się pojawić przelotne opady i burze. Temperatura zróżnicowana od 21 stopni na północy do 30 na południu, wiatr w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Z różą w dłoni i łezką wokół. Żegnamy szkołę na koniec roku. Dla nauczycieli piękne, czerwone. 60-centymetrowe róże z okazji końca roku szkolnego. Już od teraz w Lidlu. 3,99 za sztukę. Tylko 3,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Cześć. Tu Martyna Wojciechowska. Byłam na wielu krańcach świata. Czas na Europę. Teraz w Play można korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i pakietów internetu bez dodatkowych opłat. W całej Unii Europejskiej, tak jak w kraju. No to w drogę. Będziemy w kontakcie. Przejdź do Play tak jak Martyna Wojciechowska i korzystaj z roamingu w całej Unii Europejskiej bez dodatkowych opłat. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. 6-9 lipca. Wystąpią Rosin Murphy, Cat Power, The Cinematic Orchestra, Son, Hercules and Love Affair, Rye X i wielu innych. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Sponsor Tauron Polska Energia. Współorganizator Miasto Katowice. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, Corusi, co tam masz na świadectwie? 60 zł, tato. Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, a dlaczego wędlina ze Stokrotki jest taka dobra? Bo jest dostarczana codziennie, idealnie świeża. Na przykład świeżutka polędwica sopocka jedyne złoty 49 za 100 gramów. Oraz polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 29 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie BZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W konkursie Biegam, bo lubię wygrał pan Mateusz z Gdańska, który napisał: najlepszych kolorów nabieramy, gdy się dobrze wybiegamy. A jeśli chodzi o stoję, bo nie jadę, to pan Sebastian informuje, iż korek na A2 ciągnie się do 372 kilometra, to w kierunku na Poznań, a potem się rozjeżdża. Bez sensownego powodu pasów raczej nie malowali. Czyli tam na A2 sytuacja się poprawiła, ale nic w przyrodzie nie ginie. Mamy korek na A4. Na wysokości zjazdu na Tarnów stoi pan Grzegorz. Informuje, że wypadek z udziałem cysterny na A4. Na wysokości zjazdu na Tarnów. A my sięgamy po płytę tygodnia. Bad Dito, Fake Sugar, piosenka tytułowa. I get so sick and tired of feeling sick and tired when the lonely gets old. on the wrong side of the road, between the leaves and the velvet snow. I got lost in your eyes. Burza w Zgorzelcu. Hambone, hambone, where you been? Around the world and it's going again. Sunny days and I'm getting paid. It's welcome back the very next day. W Lubaniu grzmi i pada. Nasza płyta tygodnia, dwa egzemplarze jak zwykle dla Państwa SMS-em 71335. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Potwierdza się informacja o korku na A4, na A4 na wysokości zjazdu na Tarnów w kierunku na Rzeszów. To są informacje od Państwa. Informacje w cyklu Stoję, bo nie jadę. Tęsknię. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję, z sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Słoik wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie. Zdrada krótkowzroczna, boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję, z oszurowanymi butami. Jestem zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój plem. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. surowymi butami. Sznurowadła w nowej wersji to Fismol. Tu trójka, płytę tygodnia, płytę Byt Dito dostają pan Andrzej z Wodzisławia Śląskiego i pani Anna z Białegostoku. Reportaż w trójce. Bohater reportażu był sześciolatkiem, gdy jego rodzinę opuścił ojciec. Po latach wraz ze swoim synem odwiedził rodzinny grób. Na cmentarzu przy grobie spotkał nieznanego mężczyznę. Historię tego spotkania usłyszą państwo w reportażu Magdy Balcerak i Henryka Dedy zatytułowanym Nigdy cię nie zostawię. Pamiętam jako dziecko, kiedy ojciec przyszedł pewnego dnia, żeby spakować swoje rzeczy, spakować książki. I pamiętam, jak wisiałem mu na szyi, i płakałem, wołałem, krzyczałem, nie zabierajcie mi tatusia, nie zabierajcie mi tatusia. Moja mama stała z drugiej strony, trzymała mnie i próbowała mnie delikatnie odciągnąć. Ojciec stał skonfundowany, nie za bardzo wiedział, co miał robić. W końcu, kiedy rozluźniłem ręce, stanąłem na ziemi, on wyszedł i przez wiele lat później już go więcej nie widziałem. I pamiętam, że wtedy miałem żal do całego świata, do wszystkich wokół, że to świat, że to ludzie wokół, że to dziadkowie, że to moja mama. Wszyscy zabrali mi tatusia. Prawda była dużo bardziej brutalna i prozaiczna. Ojciec podjął decyzję, że wyprowadzi się do innej kobiety. Kiedy miałem 6 lat, ojciec nas zostawił, ale ja miałem to przekonanie, że zabrano mi tatusia. Wychowała mnie mama, a mojego ojca zastąpił mi bardzo mocno mój dziadek. I starał mi się dać to wszystko, co ojciec powinien dać. Dać mi siłę, dać mi edukację, poczucie wartości. Spędzał ze mną każdą swoją wolną chwilę. Wyjeżdżaliśmy na wszystkie możliwe wakacje. To on mi pokazał góry, to z nim pierwszy raz byłem w Bieszczadach. To on chodził ze mną po plaży, pokonywaliśmy kilometrowe długości, kiedy dziadek opowiadał mi te same historie z partyzantki, a ja go jeszcze raz pytałem, żeby opowiedział, jak został ranny. I dziadek właściwie zastąpił mi ojca, no nie mógł zastąpić mi takiej bliskości, dać mi takiej bliskości, której oczekuje się jednak od ojca. Moja mama z kolei robiła wszystko, co mogła, żeby mnie dobrze wychować. Całe szczęście nie miała ze mną jakichś tam problemów w szkole. Lubiłem się uczyć, lubiłem czytać. Mój świat był właściwie zbudowany z książek. Później do tego doszła muzyka, sztuka i to były takie rzeczy, które gdzieś tworzyły taki alternatywny świat do tego, który miałem na co dzień. Cały czas jednak gdzieś było we mnie takie uczucie, że nigdy nie pójdę z moim ojcem na mecz, że nigdy nie złapię go za rękę, że nigdy nie będziemy szli razem na lody. Potworne uczucie, takie, które z czasem było coraz bardziej wytłumiane, aż z czasem po prostu zanikło. Ojciec stał się dla mnie obojętny. I w ogóle całe później moje życie, gdzieś towarzyszyło mi takie przekonanie ciszy ze strony ojca. Przecież ojciec do mnie nie dzwonił, nie spotykał się ze mną, nie rozmawiał. Tak jakby o mnie zapomniał. Właśnie to była cisza. Całe swoje życie, to młode życie, miałem poczucie, że szukam czegoś takiego, na czym będę mógł całkowicie to swoje życie oprzeć i że to będzie jakaś prawda albo coś, co będzie niezmienne od okoliczności. W tamtym czasie też poznałem dziewczynę, która później została moją żoną. Najciekawsze w tym jest też to, co wydarzyło się w kontekście mojej relacji z ojcem. Zobaczyłem jej relację z jej ojcem. Ona pochodziła z takiego dobrego domu, w którym rodzice oboje byli, kochali się, kochali swoje córki. Agnieszka mieszkała w Warszawie, ja w Kołobrzegu. To był czas, kiedy pisaliśmy do siebie mnóstwo listów. Nie było e-maila, nie było telefonów komórkowych, więc pisaliśmy listy. Któregoś dnia Agnieszka napisała do mnie: jest niedziela, wróciłam po nabożeństwie do domu, zjedliśmy obiad, a później z tatą poszłam na lody, do kawiarni i rozmawialiśmy o mojej przyszłości i o tym wszystkim, co miałam kiedyś robić w życiu. I pamiętam, jak czytałem ten list i czułem straszny żal i złość jednocześnie, że u mnie w życiu tak nie ma i że nigdy nie będzie, że ja z nikim nie pójdę, nie porozmawiam tak, że pomimo tego, że Bóg już jest w moim życiu, ciągle nie mam ojca. Miałem wtedy dużo pretensji, dużo żalu. I gdybym miał tak w kilku zdaniach powiedzieć, jak to się stało, że ten żal gdzieś zniknął, to nie potrafiłbym do końca powiedzieć. Wiem, że w którymś momencie podjąłem decyzję o tym, że chcę przebaczyć swojemu ojcu. Że nie chcę po prostu już więcej tak żyć. I to była trudna decyzja, bo z jednej strony chciałem pielęgnować sobie taką złość i niechęć, ale z drugiej strony zdałem sobie sprawę z tego, że wtedy nigdy nie będę wolny. Że zawsze będę wewnętrznie żył przywiązany do ojca, który nie chciał mnie widzieć na oczy. I jedyną drogą, żeby sobie z tym poradzić, było przebaczyć mojemu ojcu i pójść dalej. Po kilku latach przyjechałem z moimi dziećmi do Kołobrzegu, do rodzinnego miasta. Poszedłem z nimi na cmentarz. To było Święto Zmarłych, zapalaliśmy świeczki na grobach i tam przypadkowo spotkałem swojego ojca. Podszedł do mnie, ja stałem ze swoimi dziećmi, przywitał się, powiedziałem, to są moje dzieci, mój syn Wojtek, moja córka Agatka. Ojciec powiedział, wiem, on wszystko wiedział. Znał naszą rodzinę z internetu, wiedział wszystko, gdzie jesteśmy, gdzie pracujemy, co robimy. Powiedział, może bym kiedyś zadzwonił. Odpowiedziałem, że to on powinien chyba zadzwonić i że zadzwoni, a chętnie się spotkam z nim. Ale że nie będę dzwonił, bo już nie chcę rozczarowań po prostu. I kiedy później szliśmy, spacerowaliśmy z moimi dziećmi, mój syn Wojtuś zapytał się mnie, mówi, tato, kto to był? Mówię, no to był mój tata. I Wojtek spojrzał na mnie i powiedział, mówi, to jest ten tata, który ciebie zostawił? I ja mówię, że no tak, to on. I mój Wojtek spojrzał na mnie i powiedział, i ty z nim rozmawiałeś? Mówi, gdybyś ty mnie zostawił, bym się nigdy do ciebie w życiu już nie odezwał. I ja powiedziałem wtedy, mówię, widzisz, synku, to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy, że ja przebaczyłem mojemu ojcu. Ale co to znaczy, że przebaczyłeś? Mówię, przebaczyłem, bo wierzę, że musimy uczyć się przebaczać tym, którzy wyrządzili nam krzywdę. I dzięki temu, że jemu przebaczyłem, mogę dzisiaj normalnie z nim rozmawiać i mogę być wolny od jakichś złych emocji, od żalu, od bólu. I myślę też, że dzięki temu, że jemu przebaczyłem, mogę być dobrym ojcem dla was. Mój syn na mnie spojrzał, pokiwał głową, tak jakby rozumiał, po czym powiedział, ale ty nas nigdy nie zostawisz. I powiedziałem, że nigdy. Tata nigdy ciebie nie zostawi. Wiesz, mój ojciec zaskoczył mnie, bo on zadzwonił w grudniu 2014 roku i poprosił o spotkanie. Myślę, że musiało go to bardzo wiele kosztować, kiedy wsiadł do pociągu, jadąc przez pół Polski, postanowił przyjechać do mnie, do Tomaszowa. I tam się spotkaliśmy. Wynajął pokój w hotelu, nie chciał być intruzem, chciał być bardzo dyskretny. Poprosił mnie o to, żebyśmy mogli spędzić ze sobą jeden dzień. Siedliśmy w restauracji. I mój ojciec, kiedy zobaczył wszystko to, co robię dzisiaj, wszystko, czym się zajmuję, to, w co jestem zaangażowany, powiedział mi, że przyjechał, bo po pierwsze wie, że zepsuł wiele rzeczy. Między innymi to jest jedna z nich. Niezależnie od tego, co było między nim a mamą, nigdy nie walczył o relację ze mną. Jest mu wstyd, wie, że tak być nie powinno. Skrzywdził mnie i ma poczucie tego, że mnie skrzywdził. A po drugie, jest ze mnie bardzo dumny z tego wszystkiego, co zobaczył, co robię, i ma świadomość tego, że to nie jest, nie ma w tym żadnego swojego udziału. Powiedział mu, że nie wiem, jaka będzie konsekwencja tego jego przyjazdu tutaj do nas. I nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze się spotkamy. Być może to będzie znowu jedno spotkanie, z którego nic więcej nie wyniknie. Ale chciałbym, żeby wiedział to, że mu przebaczyłem. Że nie chcę, żeby wyjeżdżał stąd z poczuciem winy. Chcę, żeby wyjechał wolny. Tak wolny, jak ja jestem wolny. I następnego dnia zaprosiłem mojego ojca do domu na kolację. Najbardziej bałem się tego, jaka będzie reakcja moich dzieci. Wcześniej umówiliśmy się, że ponieważ nie chciałem, żeby przeżywały jakieś wielkie rozczarowania, więc będą mówić do mojego ojca, proszę pana. Ponieważ mają już innych dziadków, więc nie chciałem im tego komplikować. Kiedy przyszliśmy do domu, mój ojciec był oczywiście bardzo spięty. Moje dzieci, a szczególnie mój najstarszy syn Wojtek, przejęli całkowicie rolę gospodarzy. Mój Wojtek wszedł w konwersację z moim ojcem o piłce nożnej, o gazetach, o zdjęciach, o zakościelu, o wszystkim tym, tak jakby się znali od lat. Tak jak gospodarz podejmuje gościa w swoim domu i chce zrobić wszystko, żeby ten gość czuł się przyjemnie. Moje dzieci obsiadły mojego ojca, on pokazywał im zdjęcia, które zrobił tego dnia. A ja patrzyłem na nie, na moją żonę, myślę sobie, co się dzieje? To jest niesamowite, że mój ojciec siedzi w moim salonie z moimi dziećmi, jakby się znali od lat, jakby nigdy nic się nie stało, tak jak być powinno. I kiedy usiedliśmy do stołu, mój ojciec siedział koło mojego syna Wojtka. Chcąc jakoś przełamać ciszę, mówił, Wojtek, to może podziękuj za jedzenie. I znowu Wojtek, który zawsze mówił, a może Agata, może ktoś inny. Tym razem, czując odpowiedzialność, najstarszy syn powiedział, Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień. Dziękuję Ci za to jedzenie. I dziękuję Ci za to, że tata mojego taty może być dzisiaj tutaj z nami. I proszę Cię, żebyś go błogosławił. Proszę Cię, żeby jeszcze kiedyś do nas wrócił. Mój 13-letni syn. I mój ojciec przytulił mojego syna i powiedział, to jest dobre. To mi się bardzo podoba. Zjedliśmy kolację i za chwilę odwiozłem mojego ojca do hotelu. Kiedy siadaliśmy do samochodu, ojciec powiedział, to jest właśnie rodzina. Rodzina, której nigdy nie miałem, której nie udało mi się zbudować. Cieszę się, że tobie się udało. Kiedy mój ojciec wyjeżdżał, po cichu włożyłem mu do jego bagażu Nowy Testament. I napisałem, po raz pierwszy w swoim życiu napisałem taką dedykację ojcu, syn, na pamiątkę pierwszego spotkania po latach. I w tym roku po raz pierwszy w swoim życiu napisałem życzenia na Dzień Ojca. Do mojego ojca. Co będzie dalej, nie wiem. Ale wierzę, że coś dobrego z tego wyniknie. Był to to reportaż Magdy Balcerak i Henryka Dedy zatytułowany Nigdy Cię nie zostawię. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odrzucił skargę zdegradowanego prokuratora Jacka Bilewicza. Uznał, że nie spełnia ona wymaganych warunków. Do Trybunału z Polski wpłynęło około 40 podobnych skarg złożonych przez innych przeniesionych na niższe stanowiska prokuratorów. Prokurator Bilewicz poskarżył się Trybunałowi w Strasburgu, że na podstawie przepisów z ubiegłego roku został zdegradowany bez możliwości odwołania się od tej decyzji. Działania takie, jak twierdził, naruszyły jego pozycję zawodową i reputację. Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdziło natomiast, że przeniesienia prokuratorów do innych zadań służbowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem. Burmistrz Kostrzyna o przystanku Woodstock Andrzej Kunt mówi, że zgodnie z prawem, jeśli organizator przystanku złoży komplet wymaganych prawem dokumentów, nie będzie podstaw do odmowy zorganizowania imprezy. Jak dodał, ani organizator, ani burmistrz wydający decyzję nie ocenia stopnia zagrożenia. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak powiedział dziś, że decyzję w sprawie zorganizowania festiwalu Woodstock podejmie burmistrz Kostrzyna nad Odrą. Dodał, że jeżeli dojdzie już do przeprowadzenia imprezy, to musi być ona zorganizowana wedle zaostrzonych kryteriów bezpieczeństwa. Lubuska policja wydała komunikat, w którym określiła status 23. przystanku Woodstock jako imprezę o podwyższonym ryzyku. Dom Tadeusza Zawadzkiego, Zośki, legendarnego bohatera Szarych Szeregów, po latach trafi pod opiekę harcerzy oraz samorządu Piaseczno. Dziś został podpisany list intencyjny w tej sprawie. Cyryl Skiba. Harcerze i samorząd chcą wspólnie dbać o cenny i zabytkowy dom rodzinny Zośki. Miejsce to było ośrodkiem szkoleń kadry harcerskiej, a w czasie wojny dawało schronienie ludziom podziemia. Zdaniem burmistrza Piaseczna w tym magicznym miejscu autentycznie poczuć można atmosferę, którą znamy z książki Kamienie na szaniec. Harcerze podkreślają, że czują się spadkobiercami tradycji i historii, która się tam tworzyła. Tu odbywały się kursy szkoły za lasem i to tu Tadeusz Zawadzki zakończył spisywanie notatek z przebiegu akcji pod arsenałem, które wykorzystał Aleksander Kamiński we wspomnianej powieści. Nowi właściciele deklarują chęć renowacji budynku i utworzenia w nim domu spotkań z historią. Po wojnie dworek nie przeszedł remontu, a z każdym rokiem jego stan pogarszał się. Od roku 2007 stoi pusty, nieogrzewany, a w roku 2009 budynek został wpisany do rejestru zabytków. Dom Zośki zostanie wykupiony z rąk obecnego właściciela prywatnej osoby przez gminę Piaseczno i Chorągiew Stołeczną ZHP. Więcej informacji w Trójce o 19.00. Wieczorem i w nocy możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W tej chwili burze na Dolnym Śląsku, na krańcach południowych Dolnego Śląska. Temperatura w nocy od 15 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę, lokalnie na zachodzie do 90. Jutro, w ciągu dnia, zachmurzenie duże z przejaśnieniami i z przelotnymi opadami. I burze też się mogą zdarzyć, bo temperatura będzie zróżnicowana od 21 stopni na północy do 30 na południu. Nad morzem temperatura od 19 do 21. Na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany w czasie burz, jutro porywy do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty niespodzianka. Jedziemy na wycieczkę. Bierzemy misia w teczkę. Z tatusiem mogę w góry. Z tatusiem na Mazury. Bo z tatą podróżować chcę, on bardzo, bardzo kocha mnie. Mój tata najlepszy jest. O! Z okazji Dnia Ojca, udanych podróży małych i dużych, wszystkim tatusiom już dziś życzy Toyota. Najlepsza nagroda na koniec roku szkolnego tylko w sklepach Euro. Na przykład laptop Dell, Intel Core i7, grafika Radeon 4 giga za 3199, deskorolka elektryczna Manta za 849, smartfon Huawei P10 Lite, szybkie ładowanie, metalowa ramka za 1499 i dodatkowo karta podarunkowa Euro o wartości 50 zł na kolejne zakupy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 25 minut, godzina 19 i od razu przenosimy się do Kielc, gdzie jest Adam Malecki. Dzień dobry. Witam serdecznie. W Kielcach dziś o 20.45 mecz o wszystko z bardzo małym prawdopodobieństwem, że coś z tego będzie. Tak, tak to wszystko wskazuje. Dzisiaj decydujący dzień dla naszej reprezentacji. Zostajemy w grze albo odpadamy. Nie poczekaj, ukrywajmy. Powiedzmy jeszcze na wstępie, tak. Bo nie wszyscy wiedzą, o czym mówimy, że to piłka nożna i Mistrzostwa Europy do lat 21. I do tego tak, to są te mistrzostwa młodzieżowe, które odbywają się w 6 miastach w Polsce i cieszą się mecze wielką popularnością i ogromnym zainteresowaniem kibiców. Także dzisiaj w Kielcach będzie pełny stadion, no bo właśnie elektryzująco na kibiców działa nasza reprezentacja. Pytanie, czy będzie grała dalej, czy awansuje do półfinałów, czy też odpadnie po dzisiejszym meczu z Anglią. Nie ukrywajmy, że szanse po porażce ze Słowacją i remisie ze Szwecją są już tylko matematyczne i raczej mało realne. No, a może dzisiaj w Kielcach zdarzy się cud, wszyscy na to liczą, ale niezależnie od wyniku sportowego można śmiało powiedzieć, że Mistrzostwa Europy do lat 21 to sukces i to dla każdego z 6 miast gospodarzy. W Kielcach w fazie grupowej pojawili się kibice ze Szwecji, Anglii i Słowacji. To wielkie święto piłki nożnej, mówi Katarzyna Telka, koordynatorka operacji miejskich do spraw organizacji Mistrzostw Europy w Kielcach. Bardzo fajne widowisko zorganizowane przez kibiców szwedzkich, przez kibiców słowackich. Szwedzi gościli u nas 3 dni. W dniu meczowym był przemarsz kibiców szwedzkich na stadion. Była to grupa ponad 3000 kibiców, więc nasi mieszkańcy naszego miasta mogli uczestniczyć w tym wszystkim i zobaczyć, jak kibice potrafią fajnie bawić się. To jest wielka miłość do piłki, wielkie święto piłkarskie. Kibice w różnym przedziale wiekowym, ale generalnie gdzieś tutaj widzimy to młodsze pokolenie. Atmosfera jest bardzo przyjazna. Cieszą się w Kielcach, Tychach, Gdyni, Bydgoszczy, Lublinie i Krakowie, ale zasięg mistrzów jest dużo, dużo większy. To zasięg ogólnoświatowy, przyznaje Filip Adamus, rzecznik prasowy Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Szacujemy, że łączna oglądalność tego turnieju to ponad 150 milionów osób, które zobaczą na żywo mecze właśnie tych mistrzostw. Łącznie ponad 30 stacji telewizyjnych, które do ponad 130 krajów nadadzą ten właśnie sygnał. Dodatkowo w tych krajach, gdzie nie ma transmisji, mecze są pokazywane w internecie bezpłatnie. Ponad 500 dziennikarzy z całego świata. Są dziennikarze z Palestyny, z Japonii, z Izraela, z Malezji, ze Stanów Zjednoczonych, którzy do swoich krajów przekazują informacje właśnie z Polski, więc dla tych wszystkich polskich 6 miast i dla całego naszego kraju, no zasięg tego turnieju i jakby zasięg promocyjny jest naprawdę ogromny. A dzisiaj Kielce żegnają się z mistrzostwami. To ostatni mecz odegrany na tutejszym stadionie. Na kibiców czekają przedmeczowe atrakcje, podobnie zresztą jak to miało miejsce przed innymi meczami. Zorganizowaliśmy na kieleckim rynku takie dni dedykowane krajom, które rozgrywają u nas mecze. I tak swój dzień mieli kibice szwedzcy, słowaccy, angielscy, a dzisiaj mamy Dzień Polski pod tytułem Polska Gola. I na co mogą liczyć na przykład kibice, którzy przyjadą wcześniej do Kielc i będą chcieli obejrzeć reprezentację, a spędzą czas na rynku? Jakie atrakcje? Od godziny 18 będzie rozbrzmiewać na kieleckim rynku muzyka, będzie DJ, będą hity światowe, będą organizowane konkursy. Także myślę, że do tej godziny 20 będzie się działo na kieleckim rynku, a później będzie się działo na kieleckim stadionie. I to już o 20.45, jak wspominałeś, o tej samej porze rozpocznie się spotkanie Szwecji ze Słowacją w Lublinie. No a Mistrzostwa Europy potrwają do 30 czerwca, w przyszły piątek w Krakowie wielki finał. A masz w głowie tę układankę, co by się musiało stać, żeby nasi wyszli z grupy? Trochę tych układanek jest, natomiast ten najpewniejszy rezultat, wynik to 2-0 dla nas i każdy remis w tym drugim meczu, który daje nam awans, więc trzymajmy się tego scenariusza najpewniejszego. Czyli gdyby było 2-0 dla Polski w meczu z Anglią i remis tak. W meczu Słowacja-Szwecja, to wtedy z drugiego miejsca? Przechodzimy. Nie z drugiego, z pierwszego. Z pierwszego? Tak. A, no to... Z drugiego nie mamy szans awansować tak naprawdę. Czyli łatwiej nam z pierwszego awansować. To się nazywa drużyna. Mhm. Adam Malecki z Kielc. Jaka pogoda? Bardzo ładna, chociaż gdzieś tam chmury, nie wiem czy to z nad Warszawy, nadchodzą. Jesteśmy teraz w centrum prasowym, ogromnym i tak naprawdę jestem tylko ja, Krzysztof Łoniewski, jeszcze inny dziennikarz, także jesteśmy we trzech w centrum prasowym, które mogłoby pomieścić, myślę, z 200 dziennikarzy. Dziękuję bardzo. Adam Malecki prosto z Kielc, mecz o 20.45. Wystarczy, że wygramy z Anglią 2-0, Szwecja zremisuje ze Słowacją i wychodzimy z pierwszego miejsca. Za 21 minut godzina 19, no do meczu 2 godziny. Ja chciałem poinformować w sprawie tego korka na czwórce, bo właśnie tamtędy jadę, ta cysterna już jest holowywana do Tarnowa, ruch w zasadzie zaczyna się upłynniać. Dziękuję panu za informację, 22 i 7 trójek w każdej sprawie, choć do 19 zostało już tylko 20 minut, a za chwilę w studiu pojawi się Wiktor Legowicz. I knew you'd find. Oczywiście Trójka za 18 minut i 19. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Pieniądze dla firmy podobno leżą na ulicy. Jacek Smyła z działu zarządzania programami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest naszym gościem. Witam serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zgadza się Pan z tym? No, poniekąd na pewno. Pieniędzy mamy dużo i rzeczywiście przedsiębiorcy mogą liczyć na duże wsparcie. I właśnie nie na ulicy może, ale na szybkiej ścieżce Narodowego Centrum, prawda? Tak jest, dokładnie tak. To na pewno jest taki flagowy program. Jest to jeden Proszę go przybliżyć. Z głównych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dotyczy on wsparcia na badania i rozwój jakby dla przedsiębiorstw. Chodzi o to, że jakby są pieniądze na dofinansowanie dla mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw. Także zapraszamy Państwa do jakby zainteresowania się tym rodzajem wsparcia. My w tej chwili mamy ogłoszone 4 konkursy w ramach naborów w tej szybkiej ścieżce. To jest nazywane tak w skrócie, ale te nazwy też obowiązują jakby u nas na stronach, więc łatwo jest na pewno to odnaleźć. Szybka ścieżka, tak? Bo to jakby ta nazwa. I później tak, no mamy... To jest ta główna nazwa, prawda? To jest ta główna nazwa tego programu, dokładnie. I to dotyczy wsparcia bardzo różnych rzeczy. Właściwie tak zwanych krajowych, inteligentnych specjalizacji, których teraz mamy około 20. Także tam właściwie każda, czy większość branż właściwie może próbować składać wnioski. No oczywiście muszą tam być badania, prace badawczo-rozwojowe. To często jakby jest... To nie odstrasza Trochę firm. Pewnie odstrasza, bo rzeczywiście jakby wydaje się to na pozór trudne, no ale rzeczywiście wymaga jakby zaangażowania naukowców do takich projektów. I tutaj warto wziąć jakby pod uwagę to, żeby spróbować podejść do takiego projektu z kimś po prostu związanym z nauką. To ja proponuję, posłuchajmy. To jest taki konkretny przykład. Łukasz Walewski. W studiu witam pana Janusza Dramińskiego, prezesa firmy Dramiński S.A. z Olsztyna. To państwo dostali w zeszłym roku 2 miliony euro dofinansowania od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach szybkiej ścieżki na opracowanie prototypu multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi. To dość skomplikowana nazwa, ale chodzi o nowoczesny mammograf, tak? Tak, nowoczesny mammograf, ale tak zwany ultradźwiękowy, czyli nieszkodliwy. Kobiety mogą się badać wielokrotnie w dowolnym wieku i co ciekawe, piersi spoczywa w specjalnym pojemniku z wodą, gdzie się znajdują systemy pomiarowe. To jest w takim wielkim skrócie na ten temat. Jest to jedno z unikatowych urządzeń na świecie. No wiemy tylko, że w Stanach Zjednoczonych się pracuje nad podobnym. Minęło już 1,5 roku. Mamy tak zwany zbudowany prototyp, nazwijmy go badawczy, naukowy. Wyniki są bardzo dobre, to znaczy metoda się sprawdziła, bo metoda była bardzo innowacyjna i tu dziękuję NCBiR-owi za zaufanie nam, spostrzeżenie, że to jest taka dobra metoda. Dlaczego myśmy to tak zrobili? Może słuchacze myślą, bo mamy już 20 lat doświadczenia w konstruowaniu ultradźwiękowych ultrasonografów małych, przenośnych. W związku z tym to wynika też z naszego doświadczenia. A co w nich jest takiego nowoczesnego? Specjalizujemy się w bardzo małych, ultramobile, czyli przenośnych, zasilanych bateryjnie, ze świetną jakością obrazu i z niezwykłą wytrzymałością. Także może być stosowany w bardzo trudnych warunkach. Mogę tu powiedzieć, że na przykład były testowane w polskim szpitalu wojskowym w Afganistanie, a tam było i plus 40, minus 30, i pył, i kurz, i deszcz pod ciężkim ostrzałem. Tak samo w medycynie ratunkowej były stosowane i nawet się zdarzyło, że nasz ultrasonograf był stosowany w czasie tego zamachu w teatrze w Paryżu. Na pewno naszych słuchaczy interesuje też to, ile osób pan zatrudnia, bo to dofinansowanie było oczywiście na badania i rozwój, a więc długo pracowaliście nad tym. Ile osób było zaangażowanych w ten projekt? Pracujemy nad tym już kilka lat, natomiast projekt zaczął się 1,5 roku, jeszcze 1,5 roku do końca. Pracuje nad tym cały dział, to jest ponad 20 osób, firma liczy ponad 60 osób i my nastawiamy się na innowacyjność. Mogę tu przypomnieć słowa premiera Morawieckiego, który powiedział, że w Polsce mamy wielu geniuszy, myślał o inżynierach, Tak jest w naszej firmie. To są młodzi ludzie, geniusze i szefem tego działu badawczo-rozwojowego jest pan inżynier Andrzej Wiktorowicz. On stworzył ten dział i uważam, że to jest ogromny sukces i to będzie sukces na skalę światową. Zapytam, czy bez tych 2 milionów euro pomocy udałoby się to wam zrobić? No byłoby bardzo trudno. Pewnie musielibyśmy wziąć kredyt bankowy. Także to doceniam i dziękuję bardzo. Co powiedziałby pan innym przedsiębiorcom, również podobnym jak pan, z małego i średniego sektora, którzy chcieliby wykorzystać właśnie taką szybką ścieżkę? Gdy przedsiębiorca słyszy dofinansowanie, składanie wniosków, różne procedury, raczej patrzy na to sceptycznie. Odpowiem optymistycznie. Na sukces się składa nie tylko pomysł i technologia, ale również inne umiejętności, a więc no, trzeba złożyć wniosek, ale radzę wszystkim wynająć firmę, która potrafi to zrobić. Natomiast najważniejsze są pomysły i możliwości wdrożenia tych pomysłów. Jak wiemy, innowacyjność to są dwa pojęcia. Przełomowa, jakich jest bardzo mało, i innowacyjność taka postępująca, ulepszanie konkurencyjnych produktów i tak dalej. Także tu uważam, że polskie firmy mają niesamowite szanse, ponieważ podobne firmy na Zachodzie są o podobnym kapitale, o podobnej wielkości, a my mamy ogromny potencjał intelektualny. Gdy myślimy o rozwoju i badaniach w polskich firmach, to nie każdego na taki styl uprawiania biznesu stać. Niby pieniądze unijne są do wykorzystania, ale jak wiemy, z innowacyjnością w Polsce też tak dobrze nie jest. Powiem tak, odwagi. A poza tym innowacyjność trzeba zaczynać stopniowo. Innowacyjność to są też proste rozwiązania, czy prostsze rozwiązania niż nasz mamograf, a to też może dawać sukces. Powiem, jak było w Niemczech. W Niemczech określono 3000 kierunków, w których mają się rozwijać firmy małe i średnie i okazało się, że w 1500 tych kierunków, tych nisz rynkowych firmy niemieckie uzyskały sukces światowy. No więc powtórzmy to u nas w Polsce. Dziękuję, pan prezes Janusz Dramiński. Dziękuję. Przyzna pan świetny przykład do naśladowania. Dokładnie tak. Zresztą ja, tak jak ten pan, mój przedmówca z firmy Dramiński mówił, rzeczywiście jakby no, na sukces pracuje się stopniowo. My w tym celu uruchomiliśmy niedawno konkurs dla tak zwanych małych projektów. I tutaj tą innowacyjność jakby uprościliśmy do skali przedsiębiorstwa, więc takim małym firmom na pewno będzie tutaj łatwiej zacząć. Jest zainteresowanie? Tak, oczywiście. Na to projekty jest zainteresowanie, tym bardziej, że tutaj minimalne te koszty kwalifikowalne tak zwane, czyli te koszty jakby na projekt, to jest 300 tysięcy złotych do maksymalnie 1,5 miliona, więc ci mniejsi gracze rynkowi mogą tutaj skorzystać. Też, dokładnie tak. Ile tak naprawdę jest pieniędzy do wykorzystania? Tych pieniędzy jest bardzo dużo. To jest około na ten rok NCBR na te konkursy dla przedsiębiorstw ma około 3 miliardów złotych przeznaczone. W tym przeszło nieco 2 miliardy na małe i średnie przedsiębiorstwa. To jest na rok, tak? Także tych pieniędzy jest jeszcze, prawda? Znacznie więcej. Dokładnie tak. I jaka część została już wydana? No, na razie mamy kontraktację, bo kontraktujemy te projekty, więc no, mamy jeszcze sporo środków, którymi dysponujemy, więc śmiało zapraszamy po prostu. Oczywiście. Do aplikowania. Od czego zależy ten poziom dofinansowania? To zależy od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych badań, czyli w tym przypadku na przykład małe przedsiębiorstwo na badania przemysłowe może dostać z premiami tak zwanymi, to chodzi o tam publikacje wyników prac naukowych i tak dalej, plus 15%, czyli to jest 80% dofinansowania, z tym, że zawsze muszą być też prace rozwojowe, na które zawsze jest mniejsze dofinansowanie, to wynika z przepisów Unii i ono jakby może maksymalnie w przypadku małych sięgać do 60%, a w przypadku na przykład dużych do 40%. No to już coś jest, prawda? To jest sporo, tak. Zwłaszcza, że no, warto jakby to wykorzystać. Jak ten pan powiedział wcześniej, rzeczywiście to jest możliwość dla firmy. No, jakby ponosimy to ryzyko wraz z takim beneficjentem, przedsiębiorcą. Więc warto próbować wejść w projekty badawczo-rozwojowe. To kolejny przykład i tym razem jeszcze raz Łukasz Walewski. Z nami pan Radosław Piesiewicz z gdyńskiej firmy Advanced Protection System. Witam pana. Dzień dobry. Państwo dostali dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na opracowanie i rozwój wielosensorowego systemu do wykrywania i śledzenia bezzałogowych statków powietrznych. To 1 700 000 zł. W jaki sposób państwo ten system stworzyli? Co w nim jest tak innowacyjnego? Cały system opracowaliśmy zupełnie od zera. Jest to jedyny system na świecie do wykrywania i neutralizacji dronów, który składa się z 4 różnych czujników, sensorów. Są to radary, też macierz akustyczna, jest to sensor wizyjny, czyli kamera wizyjna, oraz jest to sensor wykrywający transmisję pomiędzy dronem a operatorem. Za pomocą tych 4 różnych sensorów my skutecznie wykrywamy drony z bardzo dużej odległości, bo małe drony z ponad 1000 metrów. I do tego trzeba dodać, że w każdych warunkach pogodowych, nocy, jak i w dzień. Jeśli chodzi o neutralizację, to stosujemy tutaj albo zagłuszarki, jammery, albo hakujemy drona. Efekt jest taki, że wykryty dron zostaje zneutralizowany, to znaczy zmuszony albo do lądowania bezpiecznego, nie spada, tylko bezpiecznie ląduje, albo zmuszony jest do powrotu do operatora. Pomówmy, kto i w jaki sposób może zastosować wasze rozwiązania i czy są one już dostępne na rynku, czy to na razie tylko prototypy? Tak, jest to już produkt dostępny na rynku, jest już wdrożony u kilku klientów, tak naprawdę możemy go dostosować na potrzeby różnych klientów, poczynając od małych, czyli na przykład jakieś hotele, czy firmy produkcyjne, czy prywatne posesje, które cenią sobie prywatność, nie chcą być podglądane czy szpiegowane przez drony, aż po bardzo dużych odbiorców, takich jak na przykład rafinerie czy lotniska, poprzez nawet średniej wielkości odbiorców jak więzienia. System jest, jak podkreśliłem, skalowalny, modułowy. Skalowalny i modułowy, to znaczy, że można dostosować jego rozmiary i rozmieszczenie różnych fragmentów. Jeden zestaw sensorów zapewnia pokrycie w promieniu 1000-1500 metrów wokół masztu, na którym są powieszone, więc jeśli to będzie stosunkowo niewielki czy średniej wielkości teren czy obiekt, to taki jeden masz wystarczy. Jeśli to będzie duży obiekt, jak na przykład lotnisko, no to wtedy z pewnością 2, 3 lub 4 nawet maszty. A jak to jest w ogóle duże? Proszę określić to dla naszych słuchaczy. Czy mogą sobie to do czegoś porównać? Same sensory nie są duże. Sam maszt, powiedzmy, który skonstruowaliśmy, ma wysokość 2 metry 20 centymetrów. Można poszczególne sensory również montować oddzielnie, na przykład już na istniejących instalacjach. A jak duża jest państwa firma i czy bez tego dofinansowania mogliby państwo tyle osiągnąć? Powiem wprost, bez dofinansowania szybkiej ścieżki takiego sukcesu byśmy nie odnieśli. Firma jest małej wielkości, mamy około 18 osób. To wszystko sami opracowaliśmy, są to rodzime technologie, jest to polska myśl techniczna i opracowana w Polsce przez firmę ze 100% kapitałem polskim. Na świecie tak naprawdę konkurujemy z 3 konkurentami. Firma ze Stanów Zjednoczonych, jedna firma z Australii, jedna firma z Izraela. Natomiast systemy konkurencji mają maksimum 3 sensory różne. Nasz 4 jest dużo, dużo tańszy od systemów konkurencyjnych, które oparte są o technologie militarne, wojskowe i stąd wynika ich bardzo wysoka cena. Wielu przedsiębiorców, słysząc o długotrwałych procedurach składania wniosków o unijne dofinansowanie, czasem po prostu z przerażeniem odchodzi z kwitkiem. Czy pan po tej procedurze ma inne doświadczenia? Mówiąc wprost, czy szybka ścieżka faktycznie jest tak szybka? Faktycznie, szybka ścieżka jest szybka, 2 miesiące. Przygotowanie wniosku, sami przygotowaliśmy w własnym zakresie, nie korzystaliśmy z usług żadnej firmy konsultingowej, nie był trudny. Jeśli jest dobry pomysł na projekt, jest przygotowanie merytoryczne, jest zespół, to przygotowanie projektu czy wniosku projektowego nie stanowi dużego problemu i też podpisanie umowy też poszło, powiem, gładko. Także mogę tylko polecić. Dziękuję bardzo. Radosław Piesiewicz, Advanced Protection Systems. Dziękuję bardzo. Pan też potwierdzi, że szybka ścieżka jest szybką ścieżką. To prawda, jest szybką ścieżką również ze względu na ocenę tych projektów, bo trwa ona 60 dni. Pan akurat w tym przykładzie mówił o projekcie takim z innowacją w skali świata i takie projekty też mamy, to są jakby teraz aktualnie, konkurs skończy się 30 czerwca, więc jeszcze można tutaj też startować. To jest ten konkurs dla małych i średnich firm, dokładnie, prawda? Tak, dla małych i średnich. Nabór wniosków jest do 30 czerwca. Dokładnie. I tak samo dla dużych mamy również do 30 czerwca otwarte nabory. Tam różnią się to kwotami, jakby tymi programami minimalnymi do finansowania tych projektów. Tych dla małych i średnich firm, no to jest 2 miliony w regionach poza Mazowszem i 5 milionów, jeżeli projekt jest realizowany w województwie mazowieckim. Z kolei, jeżeli chodzi o duże projekty, no to tutaj minimalnie na start, znaczy dla dużych przedsiębiorców, to jest 12 milionów. No a progi są duże, bo aż do 50 milionów euro można pozyskać na te projekty. Trudno jest wypełnić wniosek. Wniosek rzeczywiście jest, no, myślę, że nie aż tak trudny. No, po prostu wymaga zapoznania się z instrukcją, jego wypełniania i kryteriami. No, na pierwszy rzut oka wygląda to dość skomplikowanie, tak? Ale no, myślę, że nie jest problemem, jeżeli ktoś przeczyta jakby instrukcję i zacznie wypełniać wniosek, myślę, że nie jest to tak aż trudne, a zwłaszcza, że cały czas to wszystko upraszczamy, staramy się jakby wprowadzać coraz to jakby łatwiejsze wymogi. Właściwie w tej chwili ocena formalna rzeczywiście została jakby zorganizowana tak, że większość beneficjentów ją przechodzi. No chyba, że już rzeczywiście na przykład nie jest zarejestrowany przedsiębiorca, to czegoś takiego no nie tak, przypuścimy. Ale no takie projekty, w których po prostu jest taka jakby... Gdzie szefowie firmy mogą szukać informacji? Na stronach internetowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To jest podać adres tak. www.ncbr.gov.pl. Także i tam wszystkie informacje, wnioski i tak dalej. Tak, tam w zakładce Fundusze Europejskie jest program operacyjny Inteligentny Rozwój. Można wejść do aktualnych naborów. Są numery telefonów, kontakty do skrzynek kontaktowych. Więc i zdobywać pieniądze. Jasne, jak najbardziej. Bo to do końca roku spokojnie, tak? Spokojnie starczy. Konkursy też będą jeszcze otwierane, bo te, które skończą się 30 czerwca, z kolei będą wznawiane. Wznawiane jesienią. Do końca roku są konkursy dla małych, większych, dużych. Oczywiście. Dla wszystkich rodzajów, również takich bardzo zaawansowanych projektów Seal of Excellence. To są takie projekty, które startowały do... Oczywiście. Tak. Nic, tylko się zgłaszać. Dokładnie. Jacek Smyła i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariusz, a gdzie ja mam, powiedz ty mi, wstawić garnek z zupą dla was na jutro? Jak to gdzie? Do lodówki. Tak? A nie wiesz gdzie, jak cała lodówka jest pełna puszek napoju Coca-Cola? No to może kogoś zaprosimy na wieczór? Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do białej lodówki Samsung z systemem No Frost oraz Multiflow. Za jedyne 1399 zł dodajemy 150 puszek napoju Coca-Cola. MediaMarkt.pl. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2017. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy i wyróżniamy za nowoczesny, innowacyjny, prospołeczny i ekologiczny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Gala wręczenia nagród 23 czerwca. Relacje na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Patronat honorowy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerem relacji jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., partner gali. Sponsorem relacji z gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia są Polskie Koleje Państwowe, partner nagrody. Sponsorem relacji jest PKO Bank Polski, partner główny gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon.